तीन दिन से एक बात कह रहे हैं, परसों कही गली गई, आज भी विचार है। ये जो हमारे धारणा है ना कि संसार ये स्वाभाविक है और परमात्मा की प्रावणी भी नहीं करना है, ये बात नहीं है। वास्तव में परमात्मा है, वो वास्तविक है। हमारा जो संसार में आना हुआ है ये नया हुआ है। स्वाभाविक हमारी स्थिति है वो परमात्मा की प्राप्ति, वो स्वाभाविक है। संसार की ये स्थिति, ये बरामदी है। धारणा ये बनी हुई है कि ये संसार तो हमारा बड़ा बना है ही, परमात्मा की प्राप्ति कोई नई प्राप्ति करना है। नहीं नहीं, वो तो हमारी है, स्वतः स्वाभाविक है। और बनावटी चीज ये अभी ही है। ऐसा जानने से बड़ी सुगमता होगी। अपनी सदा की है वो, तो अपनी है। इसी बात से आया है कि जिसकी प्राप्ति होने के बाद फिर वो नहीं होता, तो क्यों नहीं होता? वो यूं नहीं होता कि वो वास्तव में वो स्थिति वास्तव है, उसे फिर वो क्या होगा? ये अभी है, ये वास्तव में नहीं है, इस वास्ते मोह से हुई हुई है, तो ये अनित्य है। और परमात्मा की प्राप्ति है वो नित्य, हमारी स्वतः स्वाभाविक है। तो बनावटी ये शास्त्र संसार की स्थिति है, ये बनावटी है, क्योंकि ये रहती नहीं है, हर दम ही बदलती है। कोई ऐसा समय नहीं जिसमें बदलता ना हो। केवल बदलना बदलना ही बदलना ही बदलना बदलना ही है, क्योंकि ये स्थिति नहीं है। स्थिति तो वही है जो परमात्मा में है, वो वास्तविक वैसी रहते, उसमें परिवर्तन नहीं होता, वह जो रहता है। तो है जो इस बात होता है वो सदा से यूं ही है, इस वास्ते सदा ये सही है। तो आपका हमारा जो परमात्मा को प्राप्त होना है वो स्वाभाविक है, स्वतः है। और ये कृत्रिम है, ये बनावटी है। बनावटी थे, बनावटी बनावटी बनावटी चलता, बनावटी मनुष्य है तो बनावटी है, पशु से तो बनावटी है, पक्षी है तो बनावटी है, आगे जितना नर्क होते बनावटी है, स्वर्ग होते बनावटी है, ये जितनी गतियां होती है जो बनावटी है। ऊर्ध्वंग संस्था मध्य अधिक ऊपर हो जाते हैं, राशि मध्य लोग में जाते हैं, तामसी नीचे लोग हो जाते हैं। तो ये तरह तरह की गतियां है, या परमात्मा की वो सात्विक तामस थोड़ी है, उसने गतियां थोड़ी है, वो है ही। इस वास्ते उसकी प्राप्ति होने पर फिर आदमी इधर आना नहीं पड़ता। आवे तो भगवान आवे, जो स्वतंत्रता से आवे सबका उद्धार करने के लिए वो आ सकते हैं, और यहाँ पर आने कोई बस जरूरी नहीं है। ये बात यहाँ की है, ये कृत्रिम है, ये बनावटी है। जो वो तरह के लोग जाता है, जानता है, कब आता है, कभी जाता है, कभी आता है, ये बनावटी है। वो परमात्मा की प्राप्ति है, वो वास्तविक है, हमारी स्वतः स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। वही तुम्हारा सहजावस्था मध्यमा ध्यान धारणा तेजता श्वास तीर्थ यात्रा धारणा उत्तम सहजावस्था, सहजावस्था है वो हमारी उत्तम है, सहज अवस्था स्वाभाविक स्वतः सिद्ध है। ये मध्य में ध्यान धारणा, ध्यान धारणा ये मध्य में करे साथ चिंता तीर्थ यात्रा धमा धमा। तो ये जितनी परिवर्तनशील है गतियां, ये सत्वर तमस्वतावन वाली है। गुणों के कारण से है, और वो गुणों से अतीत होने पर एक हो जाते हैं। सगुण वो निर्गुण हो वो वास्तु में चीज एक है, निर्विकार है, सम है, शांत है, एकदम आनंद रूप है, विकार रहित है, निर्विकल्प है, निश्चित है, शांति। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति है वो वास्तव में है, वास्तव हुआ है, वो ये वास्तव ही नहीं है। अभी देखो नहीं, बालकपन में हो रही अवस्था है, जवानी में हो रही है, वृद्धावस्था में हो रही अवस्था है, एक शरीर रहते हुए भी तरह तरह बातें हैं। देशों में देखो तो जगह जगह है, शरीर देखो, देश देखो, काल देखो, वस्तु देखो, व्यवस्था देखो, सब सब परिवर्तन परिवर्तन अलग अलग अलग है। परमात्मा में एक में उजार हो सर्वता जी, तो वास्तविक जो स्थिति है वो एक है। ये बनावटी बनावटी भिन्नता पर है जो एक रह जाएगा। तो ये जो संसार में चाहे अनादि काल से है, बहुत समय से है, कितने समय से हो, है बनावटी, नकली है, असली नहीं है। परमात्मा प्राप्ति असली है, वहां प्राप्ति होने पर फिर असली है। वास्तव में ये काम क्रोध लोभ आदि वृत्तियां जो होती है ये बनावटी वृत्तियां है। इस वास्ते एक नहीं होती, तरह तरह होती है, अवस्था तरह तरह होती है, विद्या तरह तरह होती है, गुण तरह तरह का है, ये सब बनावटी चीज है। असली चीज एक परमात्मा है, तो असली चीज को प्राप्त होना शुभ है। नकली चीज में तो तरह तरह ही होती रहेगी, इनका कोई अंत ही नहीं है, अनंत है, अपार है, असीम है, और वो सीमित है। सीमित इस दृष्टि से है, इसी अपेक्षा एक है वो, ऐसे वो कोई असीम है, अनंत है, अपार है, असीम है, परंतु तो संसार की बनावटी है ये अनेक तरह की है, और ये हदम बदलती रहती है, और वो बदलती नहीं कभी। जैसे आत्मा का स्वरूप है वो स्वरूप बदलता नहीं है, शरीर से बदलते हैं पर स्वरूप नहीं बदलता, क्योंकि वो असली स्थिति है, वो असली स्थिति का ही अंश है। ममैव अंशो जीव लोके जीव भूत साधना, इस अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुराशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी अविनाशी है, ये है जो ही रहने वाला है, ये बदलने वाला नहीं है, ये कोई बदलता हो वही बात नहीं है, ये हरदम रहने वाला है, अविनाशी है, और ये संसार सब बदलने वाला गुणों का कार्य है। गुण एक नहीं तीन है, सत्व में वो गुण अतीत है, गुणों से अतिक्रमण कर गया, इनको सब उतर गया, वो एक रूप हमारा है, तो वो स्वाभाविक है, ये अस्वाभाविक है। ऐसा मानने से परमात्मा की प्राप्ति शुभ नहीं होती है, क्योंकि वो अपनी है, सदा से है, सदा रहने वाली है, वो सदा से है, और हमारी है वो, उन पर हमारा हक लगता है, इन पर हमारा हक थोड़ा जाता है। ये तरह तरह गुणों से बढ़ने बढ़ने वाली स्थिति है, तो परमात्मा स्थिति है वो स्वाभाविक है। अस्वाभाविक में स्वाभाविक से रह जाएंगे तो चेता हो जाएगी, निशंता हो जाती, ठीक हो जाएगी, और उसमें जब तक नहीं जाएंगे तब ये तरह तरह कितना तरह बोलना पड़ेगा। इसी में ही वो सही जानने की बात है, शरीर है वो तरह तरह का है, शरीर से अलादा हो जाए, अपने शरीर में नहीं है, अपने शरीर से अतीत है, शरीर के भीतर साथ में मिले हुए में नहीं है, वो दिखते शरीर साथ में, शरीर धारण किया हुआ है, शरीर साथ हम मिले हुए हैं, शरीर साथ हम कैसे मिलेंगे, जन्म से पहले शरीर साथ नहीं थे, मरने के बाद भी शरीर के साथ नहीं रहेंगे, और जीते जीते भी शरीर बदलता है। बालक हुआ, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, रोगी हुआ, नियोग हुआ, धनी हुआ, निर्धन हुआ, सुखी हुआ, दुखी हुआ, तरह तरह बदलते बदलता है। सब बदल नहीं बदलना है, सब नकली नकली, सब नकली। इसके बाद में वो बात है असली ठीक है। इस बात गीता ने कहा, यंग लद्वासा परम लाभ मन्य थे आदि तथा, जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे फिर अधिक लाभ होगा तो मानने में नहीं आता। यश तो दुख ने होना भी बचा देती, जिसमें से दो बने बोलते दुख से सिद्ध नहीं होता। दो ही बात है, दुख और सुख। तो लाभ ही उसे बड़े डर नहीं है, हानि उसमें है ही नहीं। तुम विद्या तुम कुछ संयोग अभी योग हम योग से ही तम योग जैसे सही आए, ऐसा दुखों से वियोग है सदा ही, दुख है ही नहीं वहां। तुम कुछ संयोग भी हम योग संग नहीं होता है, चित्त से उसी को प्राप्त करो। तो वो हमारा स्वरूप है, वो स्वाभाविक है, ये अस्वाभाविक है। गुणों की तारते में था नहीं, गुणों का भेद है, इस शरीर में भेद है ही तरेगा। इस वजह से ये भेद मिटता रहता है, बनता रहता है, तरह तरह के भेद होते जाते हैं, तरह तरह की बनावटी बनावटी का कोई अंत ही नहीं है। एक वृक्ष होता है नीम का, उसकी एक पत्ता है, वो एक पत्ता दूसरे पत्ते से नहीं मिलता, हजारों लाखों करोड़ों पत्ता है, अरबों पत्ते होते हैं। मेरी आदि रूप कितने छोटे छोटे पत्ते, कितने पत्ते होते हैं, उनमें भी दो में एक समान नहीं होती, उनमें तरह तरह का भेद होता है। तो भेद है अनेक, ये भेद है तो ये नहीं है, परमात्मा एक है। शांति एक है, राग है, द्वेष है, हर है, शोक है, ऊंचा है, नीचा है, वो वास्तविक है, वो वास्तविक है, उससे बढ़कर कोई चीज है नहीं। यद वत् न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, यम प्राप्त न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। जहाँ जाने फिर दौड़ना नहीं पड़ता, जिसको प्राप्त हुए फिर प्राप्त करना नहीं पड़ता, वो मेरा धाम है, वो परम धाम है, वो सच्चा धाम है। उसकी प्राप्ति होने पर फिर शब्द शब्द बढ़ जाता है, आवागमन बढ़ जाता है, अलचल बढ़ जाती है, कहते हैं ये सुख दुख दुख सुख, संयोग वियोग संयोग वियोग वियोग संयोग, सब मिल जाते हैं। एक आनंद स्वाभाविक, दुख नहीं होता, संताप नहीं होता, जलन नहीं होती, हलचल नहीं होती, ये नहीं हो, शांत हो जाती है। तो वो हमारी स्वाभाविक है, इस जीव का स्वभाव से ही है। इस जीव को जाना पड़ता है, सतलोक में तो क्षीणे पुण्य, मृत्युलोक में शांति, पुण्य करके सरकारी में जाता है, पुण्य खत्म होने पर नीचे आता है, तो आवागमन से बना ही रहता है। जब तक अपने स्वरूप की प्राप्ति न हो, तब तक इसे कितना आना जाना बनाएगा, कहां तक तो बना दिया, तो कोई पार ही नहीं है। अब बनावटी है क्या पार है, बार उसे मतलब रहता है। ये सब होने पर वो एक ही है, वो एक एक ही, ये साफ पहचान है कि शरीर और तरह के हैं, पर आत्मा सब में एक है। इस वास्ते एक में अनेक, अनेक में एक है। संसार में भी यही है, ये पृथ्वी सत्य वायु आकाश से बना हुआ संसार है। ये संसार कई तरह का, कोई अंत नहीं है इसका, पर सब होते हुए तरह तरह का है, वो रहता नहीं एक, सब बदलता है, सब निरंतर बदलता है। शिवाय बदलने के स्वरूप कोई है ही नहीं यहाँ संसार में, बदलने के शिवाय ही नहीं है। अरे परमात्मा एक है, जीवात्मा एक है, उनकी प्रकृति एक है। जहाँ ज्ञान कमाएगा दो ही का, एक चेतन एक जड़, भक्ति मार्ग वहां पर एक चेतन में दो भेद कर दी, एक परमात्मा एक आत्मा एक जड़, वो प्राप्त करके अंत में एक ही प्राप्त हो जाती है। अंत में क्या गहरी रीति, गहरी रीति देखा जाए एक क्षण में रहता है वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम सर्वम ब्रह्मात्मकम दृश्य, एक ब्रह्म है ये नास्ति किंचन, सर्व ब्रह्मात्मकम दृश्य विद्या आत्मनिशया स्नेह स्ने ऊपर वेत उसे कुछ चिंतित गीता माया स्नेह स्नेह प्रवेद बुद्धिया धीरेया आत्मसतम मन करता न किंचित चिंतित, वही एक हो जाता है। तो वो अपनी अवस्था वो है, इसमें इसमें शांति नहीं है, इसमें अशांति अशांति असर असर असर असर असर है। इस परमात्म तत्व में सदा शांति है, सदा एक रस है, सदैव एक है। इस वास्ते इस स्थिति को प्राप्त करना सुगम है, संसार में स्थिति होती ही नहीं, इसमें तो बदलता ही है, तुम बदलता है। संसार मात्र है क्षण भंगुर, एक क्षण भी एक स्थिति में नहीं रहता, सदैव बदलता है, सदैव हरदम बदलता है, हरदम। परमात्मा तो है जैसा जैसा है, कल सुनाई धन्यवाद कई कथाएं सुनी पर भगवान का बदल न सुना, याद का बदल और तरह भगवान भगवान हो गए हैं, भगवान तुझे आगे हैं, पर बदली हो गई है, वो एक है जो तुम्हें परमात्मा है, उसी कारण से जीवात्मा, उससे आगे कोई हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव ही नहीं है, कोई परमात्मा अनेक रूप से। तो प्रकट होना निर्धारण ये एक लीला है, भगवत स्वरूप देखे तो भगवान ये भी यही लीला है, जैसे भगवान प्रकट होकर के गोसाना लीला करते हैं, ऐसे संसार ये लीला है, इसको देखते परमात्मा ही हो जाएगा, इसमें परमात्मा को देखे तो शांति हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी, मस्ती हो जाएगी, सदा रहेगा, शांति रहेगी, शांति आनंद। इस वास्ते एक परमात्मा ही है सब में। जो वास्तव में चीज आदि में होती है, जो अंत में होती है, वही बीच में होती है। जैसे स्वप्न बीच में आता है, पहले जागृत है, फिर जागृत है, फिर भी शांति है, ऐसे संयोग ही वियोग है, सबका वियोग वियोग वियोग वियोग तुम विद्या संयोग वियोगम योग संहितम, वो वियोग होते होते योग हो जाता है, फिर भी संयोग में वियोग होता है, योग में वियोग नहीं, योग में वियोग है, वो एक अवस्था है, वैसे बिल्कुल एक आनंद है, नित्य योग नित्य योग नित्य योग नित्य योग, जैसे एक प्रेम की वृद्धि होती है, वहां दो रस माना, एक शांत रस है, एक प्रतिपदम प्रेम रस है, तो प्रेम रस में आनंद है, शांत रस में आनंद है, वहां विकृति नहीं है, विकार नहीं है, विकार दशा बदलता है वहां है, इस वास्ते इसे ऊंचा उठना है अपने को, इस आचरण में नहीं रहना है, ऊंचा उठना है, वो अपना स्वरूप है, स्वाभाविक है, शांति है, आनंद है, दुख रहित है, संताप रहित है, जल रहित है, वहां कोई आचरण नहीं है, उसको मुक्ति कहते हैं, उसको प्राप्ति कहते हैं, उसे जो वासुदेव श्रम कहते हैं, उसी में ही अंत में ही अंत में उसी में ही है सब कुछ, सब मिट करके एक परमात्मा रह जाते हैं। आनंद ही आनंद है, शांति शांति है, सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, एक आनंद एक आनंद आनंद। ये राग द्वेष हर्ष शोक ठीक और बेठीक अनुकूलता प्रतिकूलता ये सब संसार में, फिर राग द्वेष हर्ष शोक चिंता भय आदि घर बच जाता। सत्संग करते हुए भी ये अनुभव होता है, एक शांति मिलती है, एक लक्षण वहां एकता होती है। प्रवृत्ति में ऐसी हो गई कि शरीर में हो गया, मैं जो आप आत्मा है वो आत्मा आप नित्य है, शरीर जितने हैं सब के सब अनित्य, नित्य और अनित्य है, इन दोनों का अपने विरोध है, एक जाति नहीं है, एक तो नित्य ही बदलता है, एक कभी नहीं बदलता है, एक है जो ही रहता है, एक जो कभी रहता ही नहीं सकता ही नहीं, ऐसे दो बात है, दो बात है। इसका शरीर तो हरदम बदलता है, राम भी बदलते ही नहीं, तभी तो स्वर्ग मध्य पाताल में हम जाते हैं, भूलोक भूलोक जलोक तल्लोक सतलोक 14 भवन है, तो उनमें जाना रहा होता है, इससे आदत हुए तो आनंद ही आनंद देता है, आनंद उसमें अनेक में भी एक अनेक में अनेक है। इस बार से उठे से उस परमात्मा में स्थित हो जाए, हर्ष हर्षण से ऊंचा हो जाए, राग द्वेष से ऊंचा हो जाए, प्रसन्नता से ऊंचा उठ जाए, समता में आ जाए, ये है तेरे तरह ये सांग स्वामी से तक मना, ये सांग मना स्वामी से तुम, जिन लोगों का मन स्वामी अवस्था में तो हो गया, तई ये यहां संसार जीते, क्योंकि निर्दोष नहीं समझ, ब्रह्म है निर्दोष और समय, निर्दोष और समय दोष मिट गए, दोष मिट गए, समरूप हो गए, समत्व योग उचित है, उसका नाम योग है, आत्मा के साथ मिलन है, वो एक में है, इसका एक आनंद घन है, शांत घन है, चित घन है, आनंद घन है, स्वाभाविक शांति है, स्वाभाविक। सत्संग जितना जन सुनता है उतनी असर कम हो जाती है, जो प्रेम से सुनता है ज्यादा उनको ठीक ज्यादा लाभ होता है, जितना लाभ भी होता है थोड़ा होता है, अपने भाव के अनुसार, ये बनावटी बनावट साथ रहता है, बनावट साथ अर्थ ये बनावट रहता है, दुख पाता है मुफ्त में। इस बात एक जगह जैसे मूढ़ तो मोदो पर यह प्रकृति परंगत, एक तो अत्यंत मूढ़ है, एक प्रकृति सर्वाधीत द्वादी तो सूल में देती, स्वयं को सुख होता है, मूढ़ है सर्वदा, अब उसको क्या पता ही नहीं है, बहुत गुजरा ठीक तरह से पता नहीं है, तो वो तो अत्यंत ही सा हो गया, वो अत्यंत सा हो गया, यश मूर्तम वो लोग है, यश पारंग प्रगति परंगत नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। उस नित्य स्थिति उसको प्राप्त करना है। राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2055 10 अक्टूबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद हिना सरधोरा बीकानेर में हुआ। राम।